digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Azt hiszem, a műsor elején még nem beszéltünk a Nobel-díjas tudósokról, de most itt az idő. Hiszen most osztják. Most ezen osztják. A héten a sejtitek, hogy mire gondolok? Mert hogy van hát a volt egy Szent Györgyi nevű, aki valami paprikával, nem? Ne paprikázz minket, mondjad. Hát az is információtárolás, végül is valami. Az a baj az idejével, hogy én nem vagyok ott. Te is kérdemelnéd? Mivel? Simán, bármivel. Na, jövőre akkor indulj, légy szíves, majd szurkolunk. Ja, ez ilyen nevezési díj van, vagy van? Na, mert hogy... A magyar válogatott tagja. A merevlemez működési elvért kapta. Hát nem pont a... Páros, hát nem vagyok fizikus, de... Mágnesesség. Mágnesesség. Úgy hívják a jelenséget, hogy GMR. Olvasom ezt ebből a sajtóanyagból. Ez az óriás mágneses ellenállás, ami ez lehetővé teszi a gigabájtos merevlemezeket. De miért? Miért kell az óriási? El tudja valaki, András, vagy ne menjünk inkább bele? Ne. Jó. Az a lényeg, hogy a nagy sűrűségű adattárolást teszi ez lehetővé. De már van újabb egyébként. Ezt akartam felvetni, hogy miért kell 2007-ben még egy végül is egy elavult technológiáért de nem a merevlemezek miatt kapták a Nobel-díjat, hanem az elv miatt kapták a Nobel-díjat, amely nem csak a merevlemezeknél használatos és használható, hanem egyéb más területein is a civil és a nem civil szférának. Tehát azért ne vonjunk párhuzamot a közé, hogy van már újabb technológia, és akkor ezek miért kapták. Hát ők feltaláltak, amikor lehet, hogy nem lenne újabb technológia. Annyira várom már, amikor a forgó alkatrész nélküli tárolóegységek jönnek, tehát amikor nem tud ilyen módon elpatkolni egy merevlemezet. Megvannak az SSD-k, azok már léteznek, csak még drágácskák, szegények. Meg kicsit lassúcskák. A merevlemezhez képest. Igen. Annak ellenére, hogy nincs benne forgó alkatrész. A gyorsak pedig még egyre a páncélszekrényben ülnek. Szurkoljunk nekik, hát ha azért is majd osztanak Nobel-díjat. Még mindig téma a digitális írástudatlanság. Magyarország 70%-áról lesz szó az IT Mentor program kapcsán. Vendégeink a szervezők. Aztán a digitális tévézés fejleményeiről számol be Pintér Róbert, majd infószótár a Lokatív médiáról. A média és a helyi közösségek kapcsolata. Immár valóság a valós forgalomban közlekedő sofőr nélküli autó, egyelőre egy angol kisvárosban. Aztán hordozható messenger a függőknek. A chatmánia a tenyerünkbe költözik. XP-s rejtélyek következnek, a nyomozónk Chatman Balázs. Titokzatos Windows anomáliák nyomában. Végül egy szuper fax program, ami szöveggé és elektronikus levéllé alakít mindent. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Tücsi kivételével itt van a teljes asztal társaság, mondom is sorban, Spányik Csetmen Balázs, a bidegőzők kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Aztán Borek András, a nyílt forráskód professzora. Jó estét. Drogon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Mellettem Laufer László, az Ágensportál főszerkesztője. Jó estét. És másik mellettem Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ kutatási igazgatója. Tudományos igazgató, de majd egyszer csak megtanulod rendesen, és jó szurkolást. Én pedig Szilágyi Árpád vagyok, a műsor házi és rendszergazdája, és köszöntöm a stúdióban dr. Minalics Józsefet, a Matisz elnökét, és Balogh Istvánt, az IT Mentor program koordinátorát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És rövidesen beszélgettünk erről a bizonyos IT Mentor programról, amiről már itt ebben a műsorban volt egyébként szó, csak most megnézzük, hogy hol tart ez a bizonyos program. A chat működik, Balázs, egyébként? A chat működik, csak nincs kivel. Na hát, továbbra is mondom, hogy a chat.gyalogló.hu címen lehet velünk beszélgetni, minden szerdán este 8 órától a Csüti Csati szobában. Az ország 70%-áról, vagy pontosabban a lakosság 70%-áról lesz szó, mert hogy digitális írástudatlanság az, ami még mindig egy fontos jelenség Magyarországon. Ebben a kis sajtóanyagban ez a pontos megfogalmazás szerepelt, hogy közel 6 millió ember a digitális írástudatlanságban szenved, de rögtön hadd kapaszkodjak bele ebbe a kifejezésbe, hogy én nem hiszek abban, hogy ők szenvednek ebben. Nem biztos, hogy tudatában vannak, hogy digitális írástudatlanság az ő jellemzőjük. Hát de azt hiszem, hogy mindig az ember, akinek kellene valamit tennie saját magáért, mondjuk ugye tanulnia kellene, vagy motiváltnak kéne lennie, hát pont az a gond, hogy azért nem motivált, mert nem tudja, mi hiányzik neki. Tehát mi azért jöttünk ide a Netidőkbe, hogy azokat a tudós barátainkat, akik a rádió más oldalán ülnek, rávegyük arra, hogy segítsenek nekünk. Tehát hiszen ők nagyon jól tudják azt, hogy milyen az az internet használat, amit ugye mi szeretnénk a többiekkel megismertetni. Egy programról van szó, ugye az IT Mentor programról, ami egyébként egy Európai Uniós programnak a része, és ennek keretében első körben, ha jól tudom, 40 megváltozott munkaképességű IT mentorról van szó, akik aztán, idézelben mondom, terjesztik az igét, ugye, az országban. Tehát ők aztán képeznek újabb és újabb IT mentorokat. Megpróbáljuk ezt elérni, hogy valóban így legyen, és egyre szélesebb körben terjedjen az ige, vagy legalábbis a digitális írástudás. Ennek azért van rendkívüli fontossága, mert a jövő tekintetében gondolom már a Robert, Pintér Robert is sokszor elmondta, hogy az információs társadalom nélkül nincs tudás alapú társadalom, és ez pedig a jövő. Minden héten itt osztja az igét egyébként Robert. Jó, és túl vagyunk ezen az első körön, de nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit, mintha lassan haladna ez a dolog. Tehát, hogy nagyobb sebesség kellene ahhoz, hogy ezt a 70%-nyi lakosságrészt behozzuk a digitálisan írás tudók körébe. Szerintem ez érdekes dolog, hogy korábbi tervekben mindenhol szépen le volt írva, hogy IT mentor kell, információs társadalom mentor kell, és akkor jöttek a nagy nemzeti fejlesztési tervek, és akkor a különböző intézmények mindig csináltak valamit, elnevezték másnak. A lényeg az, hogy most ez az egész foglalkozás, ami egy országos képzési jegyzék szerinti foglalkozás, hát úgy eltűnt, hogy sok kis apró programban megjelent, és azért így nehéz 7 millió embert elérni. Én nekem az jutott eszembe, hogyha arra gondolunk, hogy most 40 embert képeznek, tipikusan ez lenne az oktatási forma, ahol például a multilevel marketingnek a bevett fogását lehetne alkalmazni, hogy a 40 ember kiképez még fejenként még 4-5 embert, és akkor így hatványozottan nőne a ezeknek a digitális írástudóknak a száma. De hát hiszen ez a cél, nem? Igen, hát pont ez a lényeg, hogy onnan abban a célcsoportban választunk ki embereket, akik hátrányos helyzetben vannak, és akkor ők visszamennek a saját területükre, és ott, hát ugye ez a multilevel marketing, vagy a utcai munkás elnevezés, ami ugye Amerikában a fekete negyedekbe terjedt el, ahol az utcai munkások különböző dolgokra rávették a hasonló helyzetben lévőket. Bennem az a kérdés merül fel, hogy az rendben van, hogy a felhasználó motiválva van, hogy esetleg ő ne legyen digitálisan írástudó, de a mentorok hogy lesznek motiválva, hogy továbbadják az igét 4-5 egyéb embernek, mert ezen áll vagy bukik az egész. De ennek a lényege éppen ott van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ha ez egy foglalkozássá válhat, és itt fontos egyrészt azt tudni, vagy nagyon fontos tudni azt, hogy a Magyarországon 10%-kal alacsonyabb a aktív foglalkoztatottak száma, mint az Európai Unióban, és ezt növelni kell, és úgy gondoljuk, mint a projekt is bizonyította, egyrészt, hogy mind a megváltozott munkaképességűek esetén, mind pedig a idősebb korosztály esetén, akiknél alapvetően is probléma a digitális írástudás, egyértelműen olyan tevékenységet tudnak végezni, ami alapján nem kell, hogy inaktív állományban legyenek, hanem mondjam azt, hogy tudjanak dolgozni, hogy ne a dolgozó rétegnek kelljen kifizetni. Szóval a legfontosabb az, hogy pénzt kapnak ezért, tehát úgy van kitalálva a dolog, hogy ha a képzésbe bevonnak másokat, a képző intézmény úgy néz, fejpénzt fizet ezeknek az embereknek nagyon egyszerűen, hogy ne essenek ki a képzésből az a személy, akit bevittek. Tehát érdekelté válnak személy szerint, mint a multilevel marketingben. Így aztán két legyet ütnek egy csapásra, mert hogy ők munkához is jutnak, ugyanakkor a munkájuknak a tárgya, az még ráadásul hasznos is ilyen szempontból, hogy ahogy mondtuk, terjeszti az igét. Hogyan fog folytatódni ez a program? Mert hogy a 40 végzett diák vagy mentor, ők most már fogják vinni tovább ezt a dolgot, de gondolom, hogy a program itt a központban nem fejeződött be. Természetesen egy e-learninges, tehát egy távtanulási módszer, szinte nem kell tanterem hozzá, és miután ez kompetencia alapon történik, tehát ha valaki egy informatikai tanár volt, akkor 40 óra alatt el tudja sajátítani ezt a tudást. Tehát az a lényeg ebben a dologban, nagyon gyorsan megtaláljuk azokat az embereket, akik újabb embereket tudnak bevonni. Tehát 3000 embert lehetne egy év alatt gyorsan bevonni, és körülbelül 12000 ember kellene ahhoz, hogy meg tudjuk mozgatni ezt a durván 7 milliós közeget. Ez körülbelül 4-5 évbe telene, és hozzá kell tenni, hogy az elektronikus kereskedelemtől kezdve az elektronikus kormányzat, az adózás és sok minden más bejön ebbe a dologba. Tehát nem csak az, hogy tanulnak azért, hogy tanulhassanak, hanem egyszerűen el tudják végezni azokat a tevékenységeket, amelyek idáig nem tudtak elektronikusan végezni. Nekem még az jutott eszembe, itt ugye szó esett már a szenior korosztályról, illetve a megváltozott munkaközösségű emberekről, hogy esetleg a kismamákkal, vagy a ideiglenesen otthon tartózkodókkal, de nem ebbe a csoportba tartozó emberekre is koncentrál ez a program, vagy kimondottan erre a célcsoportra? Igazából mindegyik korosztály, amely ma hátrányos helyzetben van, és ugye a kismama is hátrányos helyzetben van, mert nehezen tud munkát találni. Tehát őt is be lehet vonni ebbe a folyamatba, és akkor úgy tud munkahelyet találni, hogy segítik ahhoz, hogy egy munkahelyen először távmunkába, később egy kapcsolt munkába dolgozom. Fontos az, hogy a fejlett technológia fejlett emberi kapcsolatokkal járjon. Tehát nem szeretjük a kimondottan 100%-os távmunkát, hanem itt különböző konzultációk és személyes kapcsolatok is vannak ebben a munkában. Volt itt ebben a sajtóanyagban egy kis politikai célzás is, hogy a kormányzat eddig nem költött az emberi tényezőre, pedig legalább olyan fontos lenne, mint a technológiai beruházások megvalósítása. Miben segíthetne egy ilyen állami forrás egy ilyen program esetében? Például abban, hogy Magyarország az utóbbi évben pontosan igen nagymértékű előrelépést tett az elektronikus kormányzat tekintetében, tehát azt hiszem 25. helyről 11. helyre lépett elő, és ha ezek a bizonyos IT-mentoroknak a képzését, illetve a tevékenységének az elszámolhatóságát például a Új Magyarország Fejlesztési Tervben megvalósítaná, akkor előre lehetne lépni az elektronikus kormányzás tekintetében. Ez még egyértelműen megtakarítást jelent, mivel ha minél nagyobb tömeg használja az elektronikus megoldásokat, akkor jóval kisebb, vagy egyáltalán nem kell fönntartani a hagyományos módszereket. Ezért ennek kimondottan gazdasági előnyei is vannak, tehát ezért lényeges az, hogy be kéne ruházni most már nem csak az eszközökbe, hanem az emberbe is. Milyen tervek, vagy milyen célok láthatóak előre mondjuk a következő egy-két évben itt az IT-mentor program kapcsán? Tehát igazából az fog látszódni, hogy több intézmény távoktatásban meg fog indítani képzési programokat, tehát 8-10 embert lehet akár évente képezni arra, hogy mentor legyen. Tehát egyszer mentorokat fogunk képezni, és a mentorok fognak ugye újból a digitális írástudásba bevonni embereket. Igazából a pénz megvan rá a nemzeti fejlesztési tervben, csak ezeket a pénzeket kell koncentrálni, tehát az elektronikus kormányzatba a digitális írástudás a foglalkozó képzésbe, a kulcskompetenciák képzésében, mindenhol, ahol erre szükség van, ott megjelennek ezek a képzések. Egyébként tényleg úgy van, hogy ezeket a véleményvezéreket kell valószínűleg megtalálni a helyben, kis falvakban, városokban, vagy más közösségekben. És tavaly volt egyébként alkalmam kicsit közelebbről is látni az IT Mentor program első lépéseit, és egy ilyen vidéki, nagyvárosi helyszínen láttam egy összejövetelt, ahol a teleházaknak a vezetői, vagy nem is tudom, hogy mondjam, teleházak gondnokai voltak ott, könyvtárosok, és olyanok, akik egyáltalán közel vannak az információ világához. Tehát ők azok, akiket első körben érdemes bevonzani ebbe, mert ők hozzájuk fordulnak egyébként a közösségeknek a tagjai. Igen, hát voltak éppen ma már 1000 IT-mentor van, annélkül, hogy ki lett volna képezve, ők a teleházakban vannak és közösségi helyeken, akik ezt a funkciót látják el. Hát van egy www.it-mentor.hu oldal, ahol lehet látni térképen, hogy melyik faluban vannak már működő IT-mentorok, amit a Gáspár Mátyásék, a Teleház Szövetség kialakított. Csak ők ugye nem kapnak fizetést érte. Nem kapnak érte fizetést, és nincs az az üzleti modell kidolgozva, hogy ebből a szakmából pénzhez jusson olyan módon, hogy vagy kormányzati portálokat néz és ellenőriz, de például nagyon egyszerű, hogy a önkormányzati portálokat is fel kéne tölteni információval. Ezek az emberek zseniálisan alkalmasak arra, hogy fel tudják tölteni portálokat, például hallássérültek, zseniálisan alkalmasak arra, hogy elektronikusan ilyen információkkal lássák el a portálokat. Tehát ezeket az embereket be lehet helyezni, és az ő példájuk, tehát az, hogy sikeres lesz, pénzt keres ezzel a munkával, az a vonzó a többiek számára. Tehát ez a motiváció. Azért, hogy tanuljon valaki, mert tanul, annak semmi értelme, de ha elkezdett tanulni, és abból pénz pénzt tud keresni, meg tud élni, vesz autót, és jobb lesz az életkörülménye, környezet egyből látja, hogy egy változás van, és az a változás a motiváció. Egyébként, hogyha valaki most hallgatja ezt a beszélgetést, és azon kezdi törni a fejét, hogy szeretnek csatlakozni az IT Mentor programhoz, mint mentorjelölt, akkor nyilván gondolat arra is, hogy de hát meddig tartat egy ilyen program egy idő után, majd mindenki elkezd internetezni, de jó lenne, mondom zárójelben természetesen. De vajon tényleg meddig tartat egy ilyen IT Mentor program? Tehát meddig lehet ez a program egyáltalán egy megélhetés? Itt két dolgot kell különbözővé tenni, ugye vannak olyan emberek, akik most nem tanultak ilyen információs technológiákkal való dolgozást, és vannak, akik nek kéne tanulni, nem tanulnak. Ilyen például a szakképzési iskolákból kijövő embereknek, tehát a fiataloknak csak a 17%-a internetezik. Tehát azt jelenti, hogy a fiatal korosztályban is van olyan, aki nem tud hozzáférni ezekhez az ismeretekhez, nem motivált, és úgy kerül ki. Most nem akarom a roma lakosságot, vagy még más olyan területeket mondani, ahol szintén nem motiváltak az emberek. Tehát nagyon fontos, hogy ha már túljutottunk azon, ugye, hogy mindenki az alapírásodást tudja, de tudjuk az írásodást is olyan, hogy a technológia változik, és az írástudásnak a szintje is változni fog. Tehát nem csak az, hogy a korábbiakat újból meg kell tanítani, hanem azok, akik kiesnek, és egyszerűen nem motiváltak, nem tanulják meg az iskolában, nincs számítógép, nem jár iskolába, azokat is valamilyen szinten meg kell tanítani. Lényegében azt is akarod mondani, hogy nagyon hosszú ez a folyamat, amiben belekezdtetek az IT Mentor programmal? Hát a Robi itt ül mellettem, és ugye ő a tanár, mi csak a gyakorlati végrehajtók vagyunk, a Robi erre el tudna filozofálgatni szerintem, hogy milyen hosszú folyamat, én hallgattam ilyen futurológiai elképzelések, amely eléggé pessimisták voltak a jövő házában, elég érdekes volt, tehát én nem akarok ebbe a Robi területét elvenni, tehát én azt tudom mondani, hogy belátható időn belül örülnénk, hogyha a lakosság túlnyomó többsége motivált és iránytudó legyen, de akkor is lesz egy 15-20%, amelyet mindenképpen kell segíteni. Most nem akarok a fogyatékkal élőknek olyan körét mondani, ami technológiai problémáik vannak. Tehát ahol más eszközök is kellenek ahhoz, hogy ők ezt el tudják sajátítani. Annyit ennél még ez hozzá, hogy tehát maga az IT Mentor megoldásunk, az IT Mentor programunk olyan, mondjam azt, hogy foglalkozásokat is kitalált, amelyek túlmutatnak ezen, tehát például innovátorok, akik alkalmasak különböző pályázatoknak a keresésére, megírására, vagy például távoktatási tutorok, akik a e-learninges képzéseket tudják támogatni. Tehát vagy a speciális internetügynökök, ugye, akik bizonyos részfeladatokat már célzottan meg. Felnőrkedési konzulens, aki szintén ugyanazt játsz, vagy csinálja, mint adott esetben mások is. Lényeges az, hogy... Sőt, én láttam például olyat, aki mezőgazdasági vállalkozóknak segített abban, hogy összeszedje mindenféle gazdasághoz szükséges. Igen, az E-Farmer nevű zseniális. E-Farmer, igen. Tehát ez egy cél is egyébként, hogy a kialakított falugazda megoldás mellé, nem csak az internetes megoldás is mellé tenni, ami jól működik, mert Magyarországon, ha jól tudjuk, 900 ezer faluban van ilyen. Engem még az érdekelne, hogy hol van az a szint, amikor kimondjuk azt, hogy elérkeztünk mondjuk a digitális nirvánába, amikor... Ez a Robi terület, ezt már be nem akarok bele, nirvánába a Robi. A digitális nirvána, amikor megérkezel oda, amikor lenulláztál mindent. Nem tudom, szerintem 70-80%-ot el tudnánk érni, tehát internet használatban azt mondhatnánk, hogy gyakorlatilag teljesnek tekintető. Előbb-utóbb biztos? Hiszen akik, persze előbb-utóbb el fogjuk érni a kérdés, hogy mikor, mert hogy aki a 70-80% van, aki kimarad, az a 20% is hozzáfér, csak nem közvetlen, hanem közvetlen az ismerősei, rokonai, barátai és a többin keresztül. Szóval mondok egy érdekes dolgot, egy új szakma, digitalizátornak hívjuk, és ezek mozgássérült emberek, és a középiskolai matematikai lapokat digitalizálják. Ez 1880-tól készülnek ezek a lapok, és most 1920-nál tartunk visszafelé a napjainkból. És ami érdekes, hogy a program olyan faramúci módon volt kiírva, hogy középiskolai végzettséggel nem rendelkezők is részt vettek ezekbe, és középiskolai matematikai lapokat digitalizálták, és nem fogjátok elhinni, de a legjobb digitalizátor az egy kőműves. És mi se hittük el, azért, mert ő abszolút precíz ember, és nem érdekli, hogy a képleteket folthatás alapján írja be, de annyira precíz, hogy egy középiskolai képzettsége rendelkező ember, aki érti a képleteket, ugye, ő elsikkadt fölötte, mert érti, és kihagyja a pontot, vesző, stb., mert a képleteket egyenként kell bevinni egy speciális szoftverrel, és mikor ugye megkérdezték őt, hogy hát munkaerőpiacon hogy van, egy pszichológus, akkor úgy leszúrta a pszichológust, hogy azt mondta, hogy 8 éve nem tud elhelyezkedni, és most végre van egy olyan munkája, és a Neumann Jánosnak, meg a Szilárd Leónak a matematikai példáit ő digitalizálja, és ott lesz a neve lábjegyzetben, hogy ő digitalizálta ezeket, és holott ő neki középfokú érettségie sincsen. Ez gyönyörű, ez nekem nagyon tetszik, tényleg megható. És még hány ilyen példa lehet ugyan? Hát, a digitalizálás az nem áll meg, mert hiszen a könyvtáraknak a digitalizálásról kezdve sok-sok mindent kell digitalizálni, tehát ez is egy olyan lehetőség, amihez nem kell mondjam azt, hogy főiskolai egyetemi végzettség, és tényleg el lehet akár jól is látni, távolról el lehet, távmunkában meg lehet csinálni, és ez nagyon lényeges, tehát pontosan mondjam ezt, hogy a vidéki területeknek a megtartása, hiszen jelenleg is az a probléma, hogy Magyarország igenis Budapest központú. A mi hallgatóink szeretik a webcímeket, úgyhogy szerintem még ajánljunk egy címet, ahol lehet olvasni az IT Mentor programról. Az IT Mentor programnak, magának ennek a projektnek a címe, és elég sok minden található ott, az www.itmentorprojekt.hu, így egybe. És ahogy mondjuk. De van egy egyesület is, amit úgy hívnak, hogy IT-ME.hu, tehát egy IT Mentor szövetség is alakult, mert amitről még nem beszéltünk, de egy nagyon fontos dolog, a fejlett emberi kapcsolat, ezek a mentorok hálózatban dolgoznak. Tehát ugye sokkal többet tanulnak sok esetben egymástól, és ez egy önfejlesztő tudásrendszer, tehát a tapasztalatokat át tudják adni, és minél több ilyen IT mentor van, annál nagyobb ez a hálózat. Tehát a multilevel marketing, amit említettél, nagyon hasonló dolog, azzal a különbsége, hogy itt embereknek az élethelyzetén segítenek, és az élethelyzet történt segít, és olyan pozitív töltést ad a többiek számára, ami mondjuk más helyen nem annyira jelent, és én úgy gondolom, hogy a fejlett információs társadalomban azt meg elidegenik az ember, itt azért egy picit visszatérünk egy olyan dologra, hogy egymás segítve megismerjük ezt a melegséget, amit az interneten keresztül kapunk meg. Köszönjük szépen, és ígérhetem, hogy továbbra is figyelemmel követjük az IT Mentor programot. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Pintér Robert pár nappal ezelőtt ért vissza Lisszabonból, ahol is egy olyan konferencián vett részt, ami nem is gondolnám egyébként, hogy téged ilyen témakör érdekel, hogy a digitális televíziózással. Nem is érdekelt. De aztán... Hogy kerültél oda akkor? Hát, hogy beszéltem már nektek arról, Cipruson is ugyanezzel a bagázsal voltam, tehát ilyen... Már ott sem érdekelt a digitális tévé. Mert nem a digitális tévé. Nem lehet hozzátok jelentkezni, engem sok minden nem érdekel. Egy országból kette lehet, és már bogzik a kóta megtett. Bukarestbe lett volna a konferencia, akkor is elmentél volna, nem Róvesz? Bukarestbe is lesz szerintem valamikor, de csak akkor a megszavazatásság. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy nemzetközi együttműködési hálózat, 30 éve működik Európában, a munkára nem adnak pénzt, az utazásra, a meetingekre arra igen. Most Lisszabonban voltunk múlt héten. Tehát ez a legjobb. Tehát most itt bevallottad mindenkinek, hogy miért mi lehet. Dolgozunk, ingyen dolgozunk, de... És az a nevük, hogy cost, ez a legjobb. Ez tényleg jó. A Cooperation of Science and Technology, tehát hogy ennek a KBL-nek a rövidítése. De nagyon jókat viccelődtök, de tényleg meeting frázban voltam, ugye az a jelenség, amikor az ember rájön, hogy semmit nem csináltam abban a 3-4 hónapban, amíg dolgozni kellett volna, és a meeting előtt kaparja össze, hogy igenis ő dolgozott, és éjszakákon keresztül kódoltuk a lapot, ez egy másik projekt, majd arról is fogok valamikor beszélni, de amiről most szeretnék, hogy volt egy digitális TV workshop. Két workshop volt, az egyik a digitális tévéről szólt, a másik az a privacy-ről, és nagyon hezitáltam, hogy melyikre menjek be, és aztán mondom, hát mégiscsak egy médiaszociológus vagyok, tehát menjek be akkor a digitális tévére. De hogy a digitális tévé szerintem baromi unalmas téma, gondoltam én, ugye miről szól, ugye switchover, tehát hogy egyszer kikapcsolják az analógot, spektrumpolitika, meg DVB-T, meg DVB-B, meg mindenféle szabályok, amiket az ember nem is tudja, hogy micsodák, meg mindenfajta. Hogy mondhat ilyet egy média szociológus, hogy hát, ez unalmas száraz, téma. Száraz, meg ez Európai Unió szabályozási dolog. Megváltozik az egész média. Igen. De hogy nem ezért izgalmas ez az egész, hanem hogy amiket kaptunk ott, öt előadás volt egy belga példa, volt egy norvég példa, egy spanyol, egy olasz, illetve egy finn, tehát hogy öt, mert viccnek se lenne rossz, tehát hogy öten beszéltek különböző dolgokról, és az volt a nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen megvilágosodta egy bizonyos szempontból, hogy a digitális tévé tulajdonképpen arról szól, de nem ezekről a spektrumpolitika, meg mit tudom én átállás, stb., hanem hogyha a felhasználó szempontjából, vagy a néző szempontjából nézzük, meg az üzletet csináló, tehát a televízió adók, meg a sugárzó központok, amik az Antenna Hungária és hasonló közlőcégek szempontjából nézzük, akkor átalakult tulajdonképpen mindaz a modell, amiben eddig működtek, új üzleti modellek jönnek, máshogy fogyasztjuk, máshogy nézzük a tévét, gondolnánk mi. De volt például egy nagyon érdekes belga kutatás, ami azt mutatta, hogy az emberek egyáltalán nem néznek másképp tévét, vagy majdnem, hogy egyáltalán nem néznek másképp tévét, attól függetlenül, hogy van digitális vagy IPTV a lakásban, mert hogy elméletileg ugye ennek az lenne az egyik lényege, hogy bármikor bármit megnézhetsz, ha az éjszakai műsort éjszaka adják, te fogod fölveszed, és akkor megnézed napközben. Tehát, hogy összeállíthatsz magadnak abból a... De még föl se kell venni tulajdonképpen, nem? Még... Hát attól függ, hogy milyen a technológia, jelenleg merevlemezes alapon fel lehet venni, vagy videótékából, videótárból ki lehet idézőjelben digitálisan kölcsönözni. De magyarul azt mondod, hogy ugyanúgy néznek tévét digitálisan is, mint analóg módon? És ez volt a nagy elképzelés, hogy majd az emberek összeállítják a saját csatornájukat, vagy a saját kínálatot, de hogy az emberek baromira lusták, és baromira hozzá vannak szokva az elmúlt 40 évből, hogy a televíziók műsorokat adnak, műsor struktúrát működtetnek, és az emberek oda kapcsolnak az egyikre vagy a másikra, és max azt teszik meg, hogy a híradót nem 7:30-kor nézik meg, hanem 8:30-kor, mert nekik úgy kényelmesebb. De bocs, de a kommunikáció kutatás ezt már vagy 50 éve tudja, hogy a televíziózás az egy passzív, reaktív médiafogyasztás. Én nem is értem, na, de várjál, hogy mik ezek most, az itt van most a technológia, a digitális tévé, az lehetséges interakciót tesz lehetővé, és az egésznek, a televízió ugye arról szól, hogy broadcasting, tehát hogy sugároznak. Igen. A sugározásnak az a lényeg, hogy amikor adják, akkor kell megnézned. Okay. A rádióban is ugye ez a lényeg. Okay, rendben van. De a digitális lehetővé teszi azt, hogy akkor nézd meg, amikor te tudod megnézni. Igen, de milyen felülettel találkozik a médiafogyasztó? Televízió felülettel találkozik. Set-top-box-szal találkozik. Set-top-box-szal, van neki otthon DVD-je, kutya, ez egyik kütyű az összes többi közül, nem is érdekes különösebben, bekapcsolja a tévét, kialakultak 50 év alatt ezek a szokások, és kész. Én most kiesek a padból, ugyanis azt szeretném elmondani, hogy beszéltem a Fraunhofer Intézet egyik vezetőkutatójával, aki a digitális televíziózást kutatja többek között, és már az MP3-nál is ott bábáskodott, igen. És ő azt mondta abban az előadásában, ami után beszélgettünk, hogy ő azt gondolja, hogy a mobil számítógép és a televízió harcából a televízió fog kijönni győztesen, és azon fogunk internetezni, azon fogunk zenét hallgatni, és az a kis set-top box, az mindezt tudni fogja, és ez jön ki győztesen a végén. Én még egy dolgot fűznék hozzá, hogy miért nem változnak meg ugye a jelen pillanatban a fogyasztói szokások. Azért, mert a set-top box az ugyanúgy működik, mint a tévé, tehát a működése nem különbözik attól, mint az analóg berendezését. Tehát éppen erre baromi kényelmetlen beállítani azt, hogy összeállítsam a saját műsoromat. Éppen erre akarok kitérni, hogy volt egy finn előadónk, aki elmondta azt, hogy tulajdonképpen már most lehet látni azt, hogy ez a televíziós megújulás, ez arról szól, hogy új üzleti modell, tehát hogy nem csak előfizetési pénzt szedsz be attól, aki fizet neked, hanem mondjuk bérli azt a berendezést, a set-top boxot, vagy megveszi a set-top boxot, és ezt persze néhány évenként frissíteni kell, nem úgy, mint a televíziódat, mert most mondjuk már azt is kell. Ugye PTV-k jelennek meg, tehát fizetős csatornák jelennek meg, interaktív szolgáltatások jelennek meg, extra hozzáadott szolgáltatások jelennek meg, és a végén tulajdonképpen az előfizetési díjadnak a többszörösét kifizeted, és ugyanúgy csak a tévét nézed, ugyanúgy ugyanazokat a csatornákat, ugyanazokat a műsorokat nézed meg. Ez az egyik probléma. A másik probléma, amiről a finn előadó beszélt, hogy tulajdonképpen fölépült az interneten egy televíziós univerzum. Tehát, hogyha gondoljuk el, hogy mondjuk megtelik az a merevlemez, az a set-top boxos merevlemez, vagy mondjuk elfelejtettem valamit felvenni, és már túl van azon az időtávon, amikor mondjuk vissza tudok nyúlni, vagy nincs benne a digitális műsor tékában, hiszen ilyen szolgáltatások is van, akkor mit tudok csinálni? Akkor hogy tudok megnézni egy tévéműsort? Valahogy előbb-utóbb a haverok közül valaki biztos, hogy letöltötte az internetet. Pontosan, tehát, hogy maga a digitális tévé az egy zárt rendszer, az nem ad lehetőséget arra, hogy a tartalmat kividd onnan, és ezért illegálitásra kényszeríti az embereket, vagyis arra, hogy az internetre föltegyik a dolgokat. Vagy most volt nemrégen, hogy egyszerre a két nagy kereskedelmi csatorna egymásnak menve adott, az egyik is elindított egy sorozatot, a másik is, és ha valamelyiket nézni akartad, akkor a másikat tudtad felvenni, de mi van, mondjuk én külföldön voltam, mi van, mind a kettőt fel akarod venni. Igen. Akkor jó, mondjuk digitálisan lehet elméletileg mind a kettőt felvenni, de hogy elméletileg erre egy lehetőség van, fölmegyek a torrent oldalra, és letöltöm magamnak. És tehát, hogy gyakorlatilag egy zárt modellt, egy olyan digitális univerzum vesz már most is körül, amire semmiféle reakciót nem adnak ezek a televíziós társaság, és 15-20 éven belül gyakorlatilag majdnem biztos, hogy fejre fog állni ez az egész digitális tévé. Hogy de addig jó sok pénzt leszednek. Ezért rólunk, nem hiszek abban, amit ez a Fraunhofer-es Muki mondott, hogy a tévé fog győztesen kikerülni. Szerintem nem. Egyébként még ha, tehát ti abból indultok ki, hogy az embernek ott hosszasan programozgatnia kell a digitális tévéjét, mint a videóját, és akkor nagy nehezen össze tudja állítani, hogy mit mentse, nem egizé. Az a barátom, akivel együtt csináltam azt a hülye kis kísérletemet, az most éppen egy... Amiről a New Scientist beszámolt. Köszönöm, már én ezt nem mondtam. Igen, szóval ő most éppen egy ilyen televíziógyártó cégnek a kutatóintézetében programozgatja a kis neurális hálókat arra, hogy megtanulják a tévénézőknek a nézési szokásait, és ott van egy hatalmas teamben dolgozik, és ki lesz fél évig, és egy olyan programot akarnak összedobni, ami miután megtanulta, azután először tanulgatja, hogy te milyen televíziómisorokat szeretsz, és utána neked összeállít egy olyan csatornát, amin azok a programok lesznek. Ez létezik, ilyen 5 vagy 6 éve, vagy 10 éve van, ilyen TiVo TV-nek hívják például az egyik megoldást az Egyesült Államokban. Ez nem új. Én nem beszéltem, hogy egyszerű, vagy nem egyszerű használni. Az emberek alapvetően, akik nézik a tévét, ők egyszerűen néznek tévét, és attól, hogy digitális tévé van, ez nem változik meg. És nem is, de nem is ezzel van a probléma, hanem hogy a digitális tévé egy zárt megoldás. Tehát ahhoz képest, hogy milyen univerzum veszi körül ezt, tehát hogy milyen mennyiségű videótartalom van fönn az interneten. Tehát az internetre egyáltalán nem reflektál. Arra egyáltalán nem reflektál, hogy te hozzáférhetsz ezekhez a tartalmakhoz, de illegális módon férhetsz hozzá. Nem lehet az, hogy ez tényleg csak annyi van ebben, hogy a hagyományos broadcast médiának a tovább élésére találtak ki egy üzleti modellt, mert hogy az internet annyira nyomja ezt. Pontosan erről van szó, de szerintem a jó válasz az nem az lenne, hogy switch over, kapcsoljuk az analógot, menjünk át digitálisba, set-top box, és senki még véletlenül se tudjon. És akkor az majd jó megváltoztatja a média fogyasztási szokásokat is, ugye, mint hogy már most mondják a kutatók, nézed, hogy nem. Csak nem videómagnóra rögzített, nem videókazettára, hanem kényelmesen egy merev lemezre rakott. Jó, de azt nem értem, hogy miért ölné meg az internet a digitális tévét. Ahogy az analógot sem ölte meg az, hogy átmentem a haverhez, és kölcsönkértem tőle a sorozatot, és ahogy egyre több csatorna van, és az a csatornán 0-24 órában jönnek az adások, ezt nem lehet kirakni az internetre. Ezt megkérdeztem az izén is a levlistán is, csak nem jött rá választ, tehát egyszerűen nincs értelme ennek a felvetésnek szerintem, hogy megöli, az internet megöli, mert az kéne, hogy a 149 csatorna... 5000 forintot vagy 10000 forintot a tévéért, interaktív tévé, és nem tudod azt a nyomvat műsort még csak le se tölteni valahová, vagy elmenteni. Nem egy műsor, bármit. A digitális tévében, tehát mindenki onnét fogja lementeni a saját gépének a videóját. Figyeljetek, itt van a kapcsolat egyébként az előző témával szerintem, tehát az, amiről Robes beszél, hogy torrentről le lehet szedni egy-egy tévésorozatot. Most le lehet szedni, akkor már csirályba ölné meg. Az a társamnak csak egy kisebb fele. Itt Magyarországon mindenképpen, de egyébként a világban is egy kisebbik fele. Tehát tényleg, azért jó az átvezetés. Ugye? De hány százaléka is. Ezért került ide ez a téma. Tehát azért mégiscsak arról van szó, hogy nagyon sok embernek a televízió, a média, tehát az internet nekünk az, persze, de hát ez a fajta felhasználás, ahogyan mi fogyasztjuk a médiát az interneten keresztül, ez nem általános. Én ezt úgy látom, szerintem itt majd Laci helyesen fog bólogatni, hogy Itt az egésznek, tehát az egész digitális médiában, tehát az, hogy digitális tévénk van, IPTV-nk van, ez most jelen pillanatban egy technológia. Emellé maga a felület, tehát amivel a fogyasztó, az egységsugarú user találkozik, nem alakult át. Tehát egyedül az adatfolyamnak a közlése más jelen pillanatban, de magának a megjelenítésnek, a felhasználásnak a módja abszolút nem korszerű. És a szokásai sem alakultak át. Szerintem ez most a két minőségről szól elsősorban. Ami sokkal rosszabb időnként, de... azért van egy-két szó, amint, tehát a time shift, tehát hogy el tud csúsztatni a meg pillanatáit, tehát egy, vannak bizony jó, otthon ülsz, mondjuk csörög a telefon, és nincs bekapcsolva a videó, hogy állítod meg az élő adást, a focit sehogy nem állítod meg, ott nézed közben, miközben telefonál. Na, de várj, tehát én oda akarsz. Erre nem lehet egy üzleti modellt fölépíteni, hogy most megy a film, vagy megy a meccs, és közben szól a telefon. De. De lehet. Na mindegy. Fel. De az, amit akartam mondani, hogy majd kialakul, vagy jön egy olyan cég, ami ennek a digitális televíziózásnak lesz az Apple-je, amelyik hoz egy olyan felületet, ami megváltoztatja a szokást. Olyan eszközt ad a felhasználó kezében, ami magától értetődő lesz, és jól használható lesz, és ez fogja majd kiváltani azt, hogy a fogyasztói szokások megváltoznak. Sokféle jövő létezik ebben az esetben is, de mi maradjunk azért a médiánál. Néhány héttel ezelőtt számoltunk be, ugyanis Kangyal András volt a vendégünk, amikor a budapesti kísérlet, ugye a budapesti kísérlet az a bizonyos Blue Spot hálózat, amiben igen. Bluetooth-os egységekkel lehet. Nagyon rossz hírt kaptam ma, hogy nagyon kevesen használják a rendszert, mert hogy annyira az antennáknak a hatósugara állítólag eredetileg 7-10 méterre volt tervezve, de hogy másfél-két méternél messzebb nem megy a jel, és nagyon kevesen használják, nem használják a rendszert, mert kevés a tesztelő. Meg kell bütykölni egy kicsit. Na, de szóval ez is média, mégpedig lokatív média. És egyébként azt mondtam, hogy azért, mert hogy a víz elnyeli a Bluetooth sugarakat, és az emberi test, hogyha egy ember közé áll az adó és a telefonot közé, akkor már... Figyelj, erősítőt csinálsz a mikrohullámú sütődből, 800 watttal tudod pörkölni. Megszólalt a magyar mérnök. Na, de adjuk át a szót a magyar netnyelvésznek, Bódi Zoltánnak, mert a lokatív média immár bekerült az infószótárba. Profik és szakértők, mit jelent? Meg tudjátok, vagy tudjátok definiálni, hogy végül is mi ez a lokatív média? Mert én csak arra jöttem rá, hogy a médiának az a fajta technológiai, tematikus iránya, amely valamilyen módon a földrajzi helyhez és a helyi közösségek szervezéséhez, szerveződéséhez kötődik. Robesz, Laci? Hát akkor rákényszerítettük szegény Kangyalt, hogy fogalmazza meg, hogy mi az a lokatív média, de sokat beszélt, de egy rövid definíciót nem tudtunk tőle meghallgatni. Tehát azt gondolom, most nekünk ilyet adni, akkor... Én azt gondoltam, hogy a média szociológusunk erre bármikor kapható. Hadd szóljak meg én is, így nyomjátok meg a gombot is. Nem tudod, üljél le egyest. Hadd szóljak meg, tehát olyan létezik, hogy helyi média. Akkor miért nem annak nevezzük? Miért nem annak? Tehát az azt jelenti, hogy például az a legelszegi televízió, vagy az újság, de az nem lokatív média. De az nem lokatív média. És oké, bejöttetek a csapdámba, mindannyian beléptetek, ezért hívjuk lokatívnak, és nem lokálisnak. Tehát ti mondtátok meg, hogy mi a különbség, miért van relevanciája, miért van létjogosultsága ennek a kifejezésnek, hogy lokatív média. A helyhez kötött tartalom gyakorlatilag. Igen, és nem egyenlő a lokális médiával, tehát a helyi médiával, mert azért a kisközösségi helyi lapok, rádiók, helyi televíziók. Én ezt úgy fogalmazom meg magamban, nem értek hozzá, hogy a lokatív média az a média, amelyik megtalálja az adott helyen a fogyasztót, akkor is, ha a fogyasztó nem akarja. Tehát, hogyha a kezedben van az eszköz, akkor megtalál téged. Mint a lokátor? Igen. Igen. Most tulajdonképpen az izékről beszélünk, a buszmegállóban kapcsolt be a Bluetooth-t a mobiltelefonon, és akkor letöltheted a zenét magadnak? Így van. Tehát az egy lokatív, tehát igen. Megtalál, és lenyomja a torkodon, amit akarsz. A legprimitívebb példa erre az óriás plakát, az tökéletesen ez. Egyébként nem, az óriás plakát az nem lokatív, mert teljesen mindegy, hogy hova rakják ki az országba azon a 3.400.000 helyen. Persze nyilván, hogyha van egy olyan bolt, aminek kifejezetten az óriás plakátja. Tehát a lokatívban szerintem az a lényeg, hogy adott helyhez kötött. Tehát az, hogy hol van, milyen fizikai helyhez, igen. Földrajzi helyhez köthető, az elsődlegesen fontos. Tehát amíg egy műemléktábla, az nem lehet bárhol, az csak aznak a háznak a falán lehet, ahol az történt. Az egy lokatív média típus például. Egyébként az Alágerszegi tévé is lehetne lokatív média, hogyha lenne egy sáv, ott be van kapcsolva a tévéd, és attól függ, hogy hol vagy, éppen az adott helységnek a tévé csatornája jönne be rajta. Tehát arról van szó, hogy van a média, erről beszéltem, a mobiltelefon. Van a gadgeted, más tartalmat, tehát, hogy hova mész. Tehát a tartalom az, ami függ a helytől, nem pedig maga a média. És az az érdekes, hogy jellemzően a digitális, tehát a mostan a legfrissebb média világában terjedt el ez a médiának ez a fajtája, ez a szemlélete. Szerintem a műemléktáblák azok lokatív média. Tehát igen, csak tehát még nem neveztük annak. Nem neveztük annak, most de ilyen van, tehát hogy valami, tehát mit tudom én, amikor elzarándokolnak a vallási hívők valamilyen helyre, mert az a hely, ez kiemelten fontos. tehát valami tanítás volt ott, vagy a Kálvária is pontosan erről szól. Tehát nem, mondjuk ez már kicsit messze vezet, mert ugye a Kálváriát azt újraépítették egy csomó országban, csomó helyen. Igen. Helyben újra teremtve magát a helyet. Tehát ez egy létező dolog, tehát hogy maga a technológia egy létező társadalmi igényre vagy jelenségre épült rá. És miért éppen lokatív a formája? Miért nem ezer másféle más képzővel van ez ellátva? Ez tökéletes tükörfordítás, de olyan tökéletes tükörfordítás, hogy az eredeti angol is lokatív média, csak persze angolosabban kiejtve. Meg az angol írás. Nem volt ráírakva. Hát de angol írás, angol kiejtés követve, de mi egy picit magyarítottuk ennek a kiejtését, de ez a vége, ez az ív szóvégződés, ez nem teljesen nyom nélküli a magyar nyelven. Hát, itt van az inf... például. Vagy itt van az informatív inkább, ez egy közelebb álló alak. Aktív, passzív. Aktív, igen, tehát ezt ismerjük. Kiszív, beszív. Tehát innentől kezdve az az érdekes, hogy nagyon idegenül, nagyon furcsán hangzik ez, nem negatív módon, csak olyan furcsán hangzik ez a kifejezés, hogy lokatív média, de elbeszélgettünk arról most a második adásban, hogy mit jelent, van relevanciája a különböző megnevezésnek, és ez a furcsa, idegenszerű alak, ez voltak éppen meghonosodott a magyar nyelvben, mert vannak erre, hát rengeteg példát hoztunk mi is az informatív nekem társait. Úgy ez a szó, hogy lokatív, ez azt jelenti, hogy ez egy aktív, cselekvő valami. Mm-hmm. Tehát nem egy passzív, ami... Jaj, de jó, mert belehallod az aktívat. Nem, hanem az, hogy ez az ív, ugye ez valamilyen cselekvéshez kötődő dolog. Igen, a lokális az egy jelző. A lokális az egy jelző. Tehát a maga az, hogy lokális, az jelző, de az, hogy lokatív, az egy más típusú jelző. Ez is, igen, de az azért... Mint például haladó ember. Na ezt tudjátok, miért van így? Ezt hívják az analógia jelenségének. Tehát van egy kiinduló alak, amelyik viszonylag szűkkörűen használatos, ez a jelen esetben mondjuk az aktív, és annak az alakja valamilyen formai jegye fölidéz egy csomó más alakban egy eredeti, annak az eredeti kiinduló pontnak a jelentését, tehát az aktívat. És emellett egyébként a lokatívnak a hangzása is hasonlít az aktívhoz, és mint megbeszéltük itt a jelentés, itt valóban némiképpen aktivizálja a helyi közösséget, tehát ebben is van szerepe. Ez érdekes megfigyelés volt. Info szótár jövő héten is. Tegyünk egy kirándulást Angliába, ahol egy kisvárosban, tudjuk egyébként a kisváros nevét, Laci? Már egyszer megnéztem ebben az adásban is, és azóta megint elfejtettem. Na de nem baj. Nem tudjuk kiejteni. Jó, akkor ennyi volt, beszéljünk másról. Szóval robotautók közlekednek ebben a kisvárosban. Megvalósult ez a régi-régi science fiction regényekben, meg filmekben is látott jelenet, amikor olyan autó megy, közlekedik, aminek nincsen sofőrje. Így van, történet. Ez egy csomó mindent fölvet. Most morális dolgokról ne is beszéljünk, mert szerintem... De a lovas megy előtt a kolompal. A piros zászló. Deventry. Na mi történik Angliában? Deventryben. Tényleg ez lényeges megjegyezni, hogy ugye ez egy olyan nagy város, hogy még a nevét se tudjuk, mert ugye ott merték ezt így bevállalni, hogy rohangásznak ezek az autók. És ez egy hatalmas európai projekt, tehát ez az EU-nak az egyik legnagyobb jelenleg ilyen kutatásfejlesztési projektje. Én nem vagyok benne, Robert, és nem járok meetingekre Deventryben. Ahol az utazást kifizetik, de egyébként nem. És 28 ország vesz benne részt, és tulajdonképpen az az EU-nak a célja ezzel az egész projekttel, hogy valahogyan így a jövőben olyan tömegközlekedési eszközöket, meg egyáltalán személyes közlekedési eszközöket hoznak létre, amik ilyen autonóm, önálló, egymásra kommunikáló vezető nélküli járművek legyenek. Na de hát ez iszonyatos veszélyeket hordoz magában. És pont köszönöm, hogy ezt mondtad, mert én pont szeretnék mindenkivel vitatkozni egy személyben, és szerintem nekem az erről véleményem, hogy ez nem veszélyeket hordoz, hanem ez biztos, hogy sokkal biztonságosabb lesz. Tehát, hogyha minden autó robotautó lenne, akkor nem lennének balesetek. Ez 100%. És én most itt nagyon bólogatok. Jaj, erről hadd mondjam el, hogy olvastam nemrég egy Asimov eszét, nem sci-fit, eszét, amiben azt írta, hogy ha minden rendszert számítógépek irányítanának, akkor az lenne a világ legigazságosabb, legdemokratikusabb és legnyugodtabb világa. Jó, bocs, mondd tovább. És annyira bántott, mikor volt szó a kínai számítógépes bíró támogató rendszerről, emlékeztek rá, és nem emlékeztek már rá, de engem elkezdtek egy évvel ezelőtt volt szeptemberben. És én azt gondoltam, hogy ez fantasztikus, hogy tényleg végre nem egy ilyen szubjektív valami hozza meg. Igen, az csak Asimovnak is úgy állt össze ez a gondolatsora, meg egyébként abban is, amit te mondtál most az előbb, az a lényege, hogy minden, ne csak egy-egy szegmens legyen számítógép irányítású, hanem minden. Hadd okonálja. Túl vannak ebbe az ember, érted? Tehát akkor a gépek eliminálják azt a hibatényezőt, amit embernek hívnak. Hadd okonálja pont ezért. Mondjuk egy kisfiú... Olvassátok-e a Holt tragédiája című Asimov eszékötetet? Egy kisfiú, egy focilabdát... Maradjatok csend. Laci, egy kisfiú a focilabdát véletlenül kirúgja az útra, és pont akkor jön arra egy robotautó. Meg fog állni. Hogy csinálja? Benne van az automatika. De mondd el. Van neki 7 lézeres kamerája, és amúgy is csak 15 km/h sebességgel megy jelenleg. Ja, mert, hát így könnyű. Így, de figyelj, azért nagyon svungat döngett, mint te délbe az Andrássy úton. És ez hadd tegyem hozzá, hogy közben nem mobiltelefonál, nem bámulja a nőket, és valószínűleg józan. Tehát azért az valamennyire... Nem az utasáról beszélsz, nem a sofőről. Tehát a dugókat az egyszerűen köztudott, hogy a szabály, tehát okozza a dugókat, hogy az emberek nem tartják be a közlekedési szabályokat, meg átmennek az, a piroson, sok autó a sárgon. Van az utakon talán, nem? Tehát a kevés autó lenne, kisebb dugók lennének. Ez is igaz, de az is igaz, hogy egyszerűen nem tudják. Az emberek nem úgy hozzák meg a saját döntéseiket, hogy az egész közösségnek legyen jó, hanem az, hogy neki éppen ő még azon a sárgán átmegy. Nem baj, hogy elállja az utat a másik irányba jövő forgalomnak, de ő hamarabb fog odaérni, és tényleg hamarabb fog odaérni, viszont mindenki később. Akkor az ebből a kibontakozó jövő, hogy ezek a robotautók későbbiekben nem 15-tel, hanem akár 150-nel is mehetnek az utakon, hogyha csak ilyen robotautók vannak, mert olyan pontosan lehet összehangolni a működésüket, hogy hiába a repesz 150-nel, akkor is meg tud állni, hogyha valamilyen váratlan helyzet következik be az úton, mert gyorsabban működik a számítógép, mint az ember. Én ezt hadd tegyek hozzá annyit, hogy bár nem én vagyok a szociológus, de hogyha te ki tudod számítani előre, hogy mikor érsz oda, ha elindulsz valahova, akkor teljesen mindegy az autó mennyivel megy. Tehát, hogyha 20 perc múlva garantálni tudja a rendszer, hogy te a Blaháról odaérsz a Moszkva térre. Ez science fiction azért. Hát arról beszélünk. Ez metrónak hívják. De akkor végül is mindegy, hogy 15-tel megy, vagy 150-nel. Pont amiatt nem fogsz elkésni, idézőjelbe téve, mert tudod, hogy az 20 perc. Attól persze még el fogsz késni, mert emberből vagy, de ez egy más kérdés. Van még itt egy nagyon fontos tényező, a környezetvédelmi tényező. Tehát az, hogy ezek az autók kevesebbet fognak fogyasztani, azért, mert ők olyanra fogják kioptimalizálni az útvonalukat, a sebességüket, az egymáshoz való helyzetük szerint fogják megválasztani azt, hogy merre felé mennek. Meg és valószínűleg, ha már robot, akkor lehet, hogy ilyen alacsony vagy minimális emissziójú gépeket építenek be ezekbe a robotautókba. Nem? Sőt, hát hadd vessem be azt is, hogy végül is ezek már nem különálló autók, hanem ezeket akár, mivel gépek irányítják a gépeket, lehet hálózatba is szervezni. Pontosan, tehát gondoljátok el, hogy mennyivel jobb lenne a közlekedés, hogyha minden autós tudna a másikkal kommunikálni. De ezek az autók, ezek kommunikálnak egymással, egy ilyen, tulajdonképpen ezt hívják egyébként ágásnak. Látótávolságon belül ezt ma is szokták csinálni az emberik. Középső ujjukat föltartják. Egyébként annyit még hozzátehetnék, ez itt azt hiszem Robesz emlegette, vagy a Laci emlegette, hogy túl sok az autó az utakon. Nemrég olvastam egy felmérést, hogy ha Los Angelesben minden egyes autót lecserélnének smartra, akkor nem lennének dugók, pedig ugyanannyi autó maradna. Egyszerűen csak arról van szó, hogy egy zöld lámpán mondjuk 600 méternyi autó fér át, ami ebben a mai helyzetben, mit tudom én, 30 autó, most csak mondtam valamit. Ez az amerikai autó. Viszont ha minden smart lenne, akkor azon a zöld lámpán nem 30 autó tudna átmenni, hanem mondjuk 100. És ettől kezdve gondolom, hogy nem ilyen amerikai autó méretűek ezek a robotautók, hanem azért optimalizáltabbak. Meg ugye nem csak egy utasuk van, hanem fölveszik az út. Iránytaxiként is. Igen, tehát iránytaxik. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag nincs mindenkinek saját autója, hanem közösségi autók vannak, és ott hagyja az ember, hova megy. Tehát ez olyan tömegközlekedés, ami... Se kell gyakorlatilag. Így van. Tehát ez egy olyan tömegközlekedést képzelnek el ebben a projektben, ahol te megadod az útvonaladat, és hozzáillesztik a többi hasonló útvonalat, és akkor eszemben fölveszem megyek gyereket. Gyakorlatilag, hanem a házam elől megy egy autó, és még x emberbe fog szállni, miközben én megyek oda, ahova éppen igyekszem. Hát nem csak egy ilyen robotautóra lehetünk büszkék, meg nem csak azzal lehet divatolni, hanem azzal is, hogyha olyan technikai eszközünk van a zsebünkben, ami a legkorszerűbb technológiákat használja. Nekem például most már 2,5 éves ez a telefon, amiben az egyik legnépszerűbb ilyen csetelő program, a Messenger is benne van, és elérhető. Mondjuk egy olyan kávézóban a lokatív média is működik, és wifin keresztül tudok csetelni. Mondjuk éppen Dragon Györgyel. Igen, tökéletesen mérhető a dolog, ugyanis szerdán általában olyan 5:30 között Árpi felbukkan a Messengeren, és megkérdezi, hogy gyúgy, ma jössz? Tehát ez egy tökéletesen működő eszköz, viszont megvannak a korlátai, hiszen egy Messenger használatához számítógépre van szükségünk. Egyébként hadd tegyem hozzá, hogy hallgatói kérdéseket közvetítek ezzel Dragon Györgynek, hogy jön-e a mai műsorban, mert egyre többen kérdezik, hogy tényleg Dragon György most már ismét visszaszokott a műsorba, és ilyenkor örömmel mondom neki, hogy igen. Jó parodistákat alkalmazom. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy többféleképpen lehet messengerezni az otthoni fix sok kilós számítógépről, esetleg egy cybercaféban a, mit tudom én, kifizetheted a 100-200-500 forintot, és hogy a munkahelyedről. Munkahelyedről viheted a laptopodat, ami azért nem kicsi, meg nem könnyű, meg egyébként is hotspotra vadászni nem egy egyszerű dolog. Viszont vannak olyan tinédzserek, akik messenger függők. Most itt ne szépítsük a dolgot, akik éjjel-nappal messengeren élik az életüket, közlik, hogy kit szeretnek, kit nem szeretnek. Ismerek ilyen 14 éves kislányt. Nem mennek sehova, ülnek a gép előtt. Hát ez az, de mennek, például iskolába mennek. Borzasztó, iskolába kell. És mit csinálnak, amikor iskolába vannak, nem tudnak messengerezni. Hát ez rémes. Most mi ezen nevetünk, viszont ez egy kihasználatlan piaci szegmens, amit a Zipit nevű cég nagyon tökéletesen fel is fedezett, és még 1-2 évvel ezelőtt kidobta a piacra a Zipit nevű eszközét, ami egy ilyen, hát hogy is mondjam, tenyér messenger kliens számítógép. Azonban nagyon bukott a dolog, mert csúnya is volt, lassú is volt, hamar is lemerült, meg nem volt igazán könnyen kezelhető, ezért gyorsan megcsinálták a Zipit Z2 típusú készüléket. Most itt nagyon jókat mosolyogtok ezen. Zipit, mint csomagold össze? Zipit, mint csomagold össze. Ez egy ilyen összecsukható, mint egy pici laptop. Úgy kell elképzelni, körülbelül akkora, mint egy Game Boy, tehát mint egy ilyen kis játékgép. Teljes egy mindennapi példa. Akkor, mint a mobiltelefon a Laci kezében, az milyen mobiltelefon? Mint egy PDA mondjuk akkora, tehát körülbelül csak kihajtható. Vagy PNA. Vagy egy PNA. És teljes billentyűzete van, ami hüvelykújakkal könnyen kezelhető. Két üzenő protokoll van beleépítve, helyesebben nem kettő, de kettő, ami a fontos lehet esetlegesen magyarországi felhasználóknak, ugye a Messenger, illetve az ICQ, de ezen kívül ugye az AOL Messenger és a Yahoo Messenger is használható, csak az idehaza kevésbé elterjedt, de Amerikában minden elterjedtebb ilyen szolgáltatást ismer ez a kis készülék. Egy SD kártya segítségével még fotókat is megoszthatunk a többiekkel, tehát hogyha éppen lekaptunk valakit az utcán, akkor a kis messenger kliensükkel már is lehet ezt nyomni. A dolognak az a titka, hogy ez is egy hotspotos készülék, és ami a legjobb benne, hogy ugye nem akkora, mint egy laptop, jóval olcsóbb, mert 150 dolcsért már meg lehet kapni, azért 3-4-szer az uzsi pénzt összedobják az amerikai tinik, akkor már körülbelül meg is van a dolog, és mindenütt lehet, mert sötétben világít, ez benne a trükk. Otthon anyuci elküld engem aludni, és így figyeli a számítógépet, hogy benne kapcsoljam, de közben a hotspoton kereszt, de most szó szerint a hírben ez így szó szerint benne van. De még más csináltál 10 éves korodban a paplan alatt? Én Asimovot olvastam speciál a paplan alatt. Ott lehet nyomni, most ezen mindenki jókat vigyorog, de gondolom, amikor majd az ipites fiúk majd, amikor első jachtjukat veszik majd valamikor Hawaii-nál, ebből a cuccból. Nincs a hotspot már tengeren. Láttam ennek a reklám oldalát, tehát ez valami hihetetlen borzalmas és ízléstelen egyébként, tehát maga az oldal a honlapjuk. De hát sajnos az amerikai tinédzsereknek pont erre van szükségük, ahogy én nézem. De lehet kapni rózsaszínben, meg ilyen Hello Kitty, meg nem tudom, mindenféle változatokban. De ez egy fantasztikus kis kütyű. És csak is kizárólag Messenger is, és semmi másra. Messengerezni, ahol Yahoo nincs benne. Határidőnapló, tininek nem kell, mert Amerikában ezek szerint nem kell. De gyakorlatilag az IPZ2-t én néztem egy-két helyen, ott elemezgették, hogy ez jó lesz, vagy nem jó lesz. A szakmai hozzáértők azok hasonló mosolygó, hát hogy is mondjam, lesajnáló módszere beszéltek róla, de beszéltem egy-két ilyen tizenévessel, aki azt mondta, hogy hol lehet kapni. Pedig amerikai billentyűzetes eszközre van szó, tehát még ebből magyar billentyűzetes változat nem létezik. Neked kéne? Hát biztos, hogy jobb lenne, mint a laptoppal hotspotra vadászni, mert az én laptopom az nagy és nehéz, de gyakorlatilag, hát nem is tudom, kéne. Ha adnak egyet, akkor szívesen kipróbálom. Következzenek az e-heti rejtélyek az XP világából, de gondolom, hogy nem te akartál bele, Balázs, ezekbe az Windowsos rejtélyekbe. Mind a kettő valós, megtörtént eseményeken alapuló történet. Mind a kettőt problémaként felvetették a PC Segélyen a fórumán, és mind a kettő elgondolkodhatott elég. Illetve az egyik nem, mert azért a második, lehet, hogy inkább ezzel kéne kezdeni, mert ez az egyszerűbb, elmesen mi történt. Az illető nagyon szeretett volna, múltkor beszéltünk erről, hogy a Windows XP-re rá lehet bizonyos módszerekkel húzni a Vistának a kinézetét. Vannak erre célprogramok, és az illető hozzá is látott ahhoz, hogy ezt megtegye, és letöltött egy úgynevezett UXTHEME Modifier programot, vagy valamilyen ilyen borzasztó nevű alkalmazást, amit lefutatott, és a program azt mondta magáról, hogy ez tökéletesen lefutott, gép újraindul, és odatok ez a Windows 2000 megjelenés. Tehát az a... Vista helyett. Az XP normál megjelenése helyett, és soha többet nem tudta visszakapcsolni, még csak az XP kinézetét sem. Ezt nevezik downgrade-nek, nem? Szó szerint igen. Nem, ezt másképp nevezik, de inkább nem mondom, hogy... Egyébként ne röhögjétek rajta, rengetegen kapcsolják ki az XP-ben a saját feletét, és állnak vissza a régi Windows 2000-es megjelenése, mert azt hiszik, vagy azt gondolják, hogy nekik úgy jön be, hogy jobban inkább. Akkor gyorsabb a gép, meg akkor jól működik, nem omlik. Igen, és hogy a szép szögletes formák és a 16 színű képernyő, ez biztos sokkal jobb lett. Mindegy, ezt ne ítéljük el őket. A lényeg az, hogy... Sokan Linuxot használnak, és ott nem is lehet más. Nem, az nem igaz. A Linuxon nagyon-nagyon jó ilyen képernyő vezérlő dolgok vannak. Szóval a lényeg az, hogy emberünk Vistát szeretett volna, és Windows 2000-et kapott, és hát azért ez elég komoly visszalépés. De miről van szó? Arról van szó, a rejtély. Igen, az a rejtély, hogy ez a bizonyos UXTHEME.dll nevű állomány, ez a Windows XP-ben azért felelős, hogy megjelenjen magának az XP-nek a kinézete, és azért kell ezt pecselgetni, meg foltozgatni, meg belenyúlni, mert a Derek Redmondi gyermekeink úgy csinálták meg ezt az állományt, hogy kizárólag digitálisan aláírt felületeket enged megjeleníteni. Tehát az Windows XP-nek a Luna felülete, az a zöld, meg az ezüst, meg a kék, meg a nem tudom, igen, az a három van, azok digitálisan aláírt felületállományok, és ezért az XP megjeleníti őket, viszont hogyha te összetákolsz magadnak valamit, azt nem tudod. Ezért ezt a bizonyos UXTHEME DLL-t ezt meg kell fúrni oldalról, és néhány bájtot át kell benne írni, hogy ezt a digitális aláírást, ellenőrzést ezt kivegyék belőle. De most ezt szabad? Elvileg nem szabadna, gyakorlatilag a Redmondi gyerekek 2001 óta egyáltalán nem foglalkoznak ezzel. Tehát már még a Windows XP ki sem jött, már voltak olyan programok, amik ezt meg tudták csinálni, és sosem foglalkoztak vele egy pillanatig sem. Úgyhogy tulajdonképpen ez ilyen megtűrt, hallgatólagosan engedélyezett dolog. Viszont a probléma, a rákfenéje az az, hogy ez az állomány a különböző nyelvi változatokban, a Windows XP-nek a különböző változataiban eltérő, tehát más-más módon áll össze. Tehát, hogyha te letöltesz egy ilyen feltörő programot, ami az angol XP-n jól működik, a magyaron az nem fog. És ez volt a probléma, a magyar XP-n futtatta le, a program szépen nyakon várta azt a 10-15 bájtot, amit ő kinézett magának, azt mondta, hogy készen vagyok, és innentől kezdve azért nem tud le semmi, vagy azért nem jött meg még az XP feletes ember, tulajdonképpen tönkretettük azt az állományt. És visszaállt Windows 95-re. Hát igen, Windows 95 egy picivel jobb azért a Windows 2000-nek a megjelenése, de tulajdonképpen ez történt. És ilyen esetekben, hogy én fogok egy másik magyar Windows XP-t, kimásolom belőle ezeket a fájlokat, és bemásolom megfelelő helyre. Működhet. Akkor... De ez működhet, hogy az a baj... És mi volt a megoldás? A megoldás egyébként az, hogy a rendszer visszaállítás című Windows XP funkciót kell erre használni. Hogyha az nincsen kikapcsolva, pedig általában az otthoni felhasználóknak a nagy részén ez nincs kikapcsolva, akkor ez tökéletesen megoldja a problémát, tehát ő vissza fogja állítani azt a korábbi állapotot. Meg még nagyon sok mindent vissza fog állítani, amit nem szeretnél, de hát így jártál. Hogyha... Csak jusson eszünkbe, ugye? Igen, csak jusson eszünkbe, igen. De egyébként az is működhet, hogy felülírod az eredeti állománnyal, csak nagyon sok helyen kell, mert azért nagyon sok helyen tárolódik, úgyhogy legalább két helyen, és ráadásul ezek komolyan elrejtett mappák, úgyhogy az átlag felhasználó meg sem találja ezeket a helyeket. A másik témát majd jövő héten mondom el. Jó, pedig én kíváncsi lettem volna a másik rejtélyre is. Legalább egy címet mondasz, hogy mire készüljünk? A másik téma az tulajdonképpen arról szól, hogy egy parancsorablak, amit ugye a régi DOS-os időket idézi, amikor megpróbálod fölnagyítani az Altenterrel teljes képernyő méretűre, akkor nem fölnagyítódott teljes képernyő méretűre, hanem összeugrott ilyen kicsire a képernyő közepébe, és eltűnt minden mögüle. Rettenetes életközeli problémákkal foglalkozunk itt a PC tippekben, ez lesz tehát jövő héten. Megígérem Borek Andrásnak, hogy jövő héten nem ő lesz az utolsó a műsorban. Te sem véletlenül kerültél ide a végére pedig. Azt hittem azt mondod a műsorban. Nem, a műsor végére. Mert egyébként nagyon érdekes. Tehát amiket elmeséltél nekem erről a programról, ami most következik, hát én nem is értem, hogy miért nem jöttek már ki hamarabb ilyen programokkal, nem a nyílt forráskódú világban, hanem akár a fizetős programok világában. Ez egy nagy kérdés. Egyébként ez a nyílt forráskódú program ez nagyon régóta létezik, nem is értem, hogy miért nem beszéltem korábban róla. Valószínű azért, mert annyira kézenfekvő a használata nekem a mindennapokban, hogy föl se tűnt már, hogy ilyet használok. Faxról van szó, de kezdjük onnan, hogy miért egyáltalán a faxsal foglalkozni 2007-ben? Ugye vannak olyan dokumentumok, amiket faxon kell küldeni. Faxon kell fogadni. Országonként változik egyébként ennek a megítélése, de van, amikor bizony faxot kell használni. Magyarország tipikusan ilyen ország tényleg, ahol elhiszik, hiába ráragaszthattam volna. Magyarországon például lehet például PDF-be számlázni, meg ilyenek, tehát azért már nem vagyunk annyira lemaradva, de üzletelünk olyan országokkal, például nagyon elmaradott Amerikával, ahol bizonyos dokumentumokra mai napig a fax az elfogadott dolog. Úgyhogy kénytelen kellett, mert az ember faxot tart fönt. Ugye nagyon viszonylag azt mondom, hogy keveset fogadunk és küldünk faxot, de amikor kell, akkor az gyorsan kell. Amikor fogadunk faxot, akkor azt egyből meg akarjuk kapni. Az időeltolódásból adódóan a legkevésbé sem esik egybe, hogy valaki a fax közelébe van, amikor faxot fogad. Erre rendszeresítettünk egy Hilafax nevezetű nyílt forráskódú faxrendszert. Beslattyogtunk a legközelebbi elektronikai áruházba, vettünk azt hiszem 9900 forintért egy külső faxmodemet, ezt földugtuk egy ilyen szervergépre, és telepítettük ezt a programot. Ő megkérdezte tőlünk, hogy mi a faxszámunk, meg mivel kell tárcsázni a kimenő dolgokat, stb. És innentől el volt intézve a dolog. Az egésznek a lényege az, hogy a bejövő faxokat ő ugye tudja szortírozni, tehát be lehet állítani, hogy hogyan szortírozza, akár hívószám alapján, hogyha van hívószám kijelzés, akár vannak ilyen fax azonosítók, a fax fejlécbe lehet küldeni, akár az alapján tudja, vagy akár lehet optikai karakterfelismeréssel szortírozni a faxokat, vagy amit nem tud szortírozni sehova se, az meg lerakja egy ilyen közös... Tehát az optikai karakterfelismerés csinál egy feldolgozható szöveget ebből a alapvetően kép formájú... Vagy mit tudom én, egy fax fejléc azonosítót, vagy egy fax előlapot, ugye be lehet azonosítani, hogy ki küldte nekünk, és akkor az alapján tudjuk, hogy aki azt küldte, és nem tudom, hogy kinek szól, akkor elküldi neki e-mailbe. Berakja mondjuk a Borek András mappába, hogyha tőled kapok egy faxot, berakja... Nem rakja, elküldi nekem e-mailbe. Uh-huh. Tehát nekem semmit nem kell csinálni, annyi, hogy én látom, hogy a Hilafax küldött nekem valamit, megnyitom, kaptok tőle egy levelet, hogy erről a számról és ott van egy PDF dokumentum, megnyitom, és ott a faxom. És nem sárgulnak a hőpapírok. Ugyanolyan rondán olvasatlan az egész? Ez Isten igazából a faxkészüléktől függ, amiről küldik. Én azt tudom mondani, hogy eseteknek a 90%-ában azért teljesen jól olvashatóak ezek a dolgok. Extrém az, amikor valami nagyon ótvarragyát kapunk, de az általában a küldő oldalnak a hibája, hogy mit tudom én, beleesett a zsíros kenyér, még a lapolvasó meg a... visszafelé is működik? És visszafelé is működik, nyomtatóként is lehet használni, tehát hogy én nyomtatok rá, akár Windows alól is, tehát rendes nyomtatóként van definiálva, egy PostScript nyomtató, aminek a kezelő felületén be lehet írni, hogy a fax számot, és akkor ő elküldi. Az elküldött faxról ugyanúgy e-mailbe küld nekem visszaigazoló jelentést, minden egyéb ilyen dolgot meg tud csinálni, illetve azt is lehet, hogyha nagyon szofisztikáltak akarunk lenni, akkor e-mail szerverként is tud üzemelni, amit neki küldünk e-mailt, ennek a faxkészüléknek, ugye a tárcsorba beírjuk a telefonszámot, és el fogja küldeni a dokumentumot, a csatolt dokumentumot, mint tartalmat. De teljesen szuper dolog, csoportba működik. Tulajdonképpen egy egyszerű elvet valósít meg ez a program is, hogy bármilyen üzenetformátumról van szó, betereli egy elektronikus helyre, ahol együtt tárolja az e-mailekkel, a faxokkal és egyebekkel. Az én telefonomban például egy helyen vannak az e-mailek, meg az SMS-ek is. Igen, tehát az a lényeg az egésznek, hogy a fogyasztónak, az egységsugarú usernek nem kell megtanulni egy újabb dolgot kezelni, ő nyomtat a faxra, és ő kap e-mailt a faxtól. Már mit nem kell megtanulnia? Faxot kezelni? Igen, mert nem. De faxot hamarabb kezeltek az emberek, mint számítógépet, nem? Tehát hát, ez egy csíksugarú marika. Nehezebben. Hidd el nekem, hogyha kicseréled a faxkészüléket egy irodába, az olyan, mint hogyha elvinnéd a kávégépet. Tehát, az atomcsapást, azt tudom. Tehát ennél meg ugye nem kell neki új dolgot megtanulni, tök mindegy, hogy most a hányas verziójú program van fönn, vagy a hányas verziójú faxszerver van fönn mögötte. Ugyanúgy beírod a faxszámot például a nyomtatásnál, hogy erre küld el, és el fogja küldeni, és ő kapja az értesítő e-mailt. Tehát abszolút a technológia az láthatatlan mögötte. Én ezt egyébként nagyon bírom, egyetlen egy problémát látok benne, és tényleg csak az opponálás kedvéért, hogy egységsugarú maréka számára fontos az, hogy azt a funkciót lássa ott kézzel fogható valójában, míg egy ilyen programot abstrakt módon működik. Tehát tudnom kell azt, hogy a számítógépben most már van egy olyan funkció is, hogy lehet vele faxolni. Nem, abszolút nem. Én most itt rázom a fejemet, mert... Ápi, láttál-e már faxgépeket? Hát én nem tudom őket használni. Most nem azért, mert én egy olyan power user vagyok, de hát tényleg... De egyébként tényleg macerásabb használni a faxgépet, mint ezt a dolgot, és azért rázom a fejemet... Melyik gombot nyomjam meg, hogy most elküldje... Mert a mi irodánkban van körülbelül 40 ember, akiből gyakorlatilag ketten vagyunk power userek. Az összes többi, az gyakorlatilag az egységsugarú usernek az archetípusába esik bele. Tehát összes többi programozó. Most mondhatok egy példát? Mondja, persze. Írsz egy e-mailt, beírod kovacsbela@akármi.com. Hát ezt el kéne a Bélának faxon is küldeni. Outlookba beírod, hogy Béla faxa. És attól kezdve neked semmit nem kell ezzel kezdeni, a rendszer szépen elolvassa a levelet, azonosítja, hogy ezt Béla faxa, megkeresi szépen a telefonszámot, elküldi, és Béla faxon is megkapja. Gondolj, egy faxnak van egy ilyen egysoros kijelzője a maga 10 karakterével, abból kell neked leolvasnod meg a villogó piros meg zöld ledekből, hogy most mit csináljál vele, hogy jó legyen. Ráadásul amivel mi fölturbóztuk ezt a dolgot, hogy nyílt forráskódú, ezért bele tudtunk nyúlni, mi azt a trükk és megcsináltuk vele viszonylag egyszerűen, hogy vannak fontos dokumentumok, amiket nekünk mindenféleképpen határidőre kell elküldeni. Ezek általában e-mailbe csatolt állományok, számlák, stb. Tehát ilyen dokumentumok. És ez a szerveren futó alkalmazás, ez nekünk érzékeli, hogyha valamiért, ne adj Isten, mondjuk például az e-mailek nem mennek el, vagy visszapattan a fogadó oldalról, akkor automatikusan elfaxolja ezeket a fontos dolgokat egy előre beállított címtárból kivéve a faxszámot. Nem kell vele foglalkoznunk. Szóval ez egy szemléleti váltás, és hozzászokás kérdése szerintem, hogy egységsugarú Marika számára is, egy ilyen program használata teljesen természetes. Én úgy gondolom, hogy sokkal e-mailt tud küldeni, azt tudja ezt a programot használni. És sokkal természetesebben lehet használni egyébként, mint a faxkészüléket. Egy címet még mondasz, vagy azt majd inkább jövő? www.hilafax.org, és a hila az y-nal van. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World DVD, illetve CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot és a Netidők Asztal társaságát hallották, viszontlátásra.